दो चीज नहीं है, माधुकरण और तात्कनीकम, दो चीज नहीं था। मधुकर वृत्तियां ग्रहण करना, मधुकर वृत्ति से ग्रहण करने का जब पांच सात दिन की पक्का नहीं होती। क्या करें आप, क्या जगह में आपके मित्र दुख महसूस होता है, प्रार कर्मानुसारण दुख जितनी महसूस हो रही है और जो विवेक पिता चाहता है उतनी मात्रा जब तक न मिले तब तक और दिन रहे सब जगह जाना पड़े। ऐसे नियम कर गया पांच अथवा सात वो अलग सदन आसंकित है और यहां पर नियम ही नहीं है। यावत शिवा निवृत्ति पर्यंत आवश्यक कर उतनी मात्र प्राप्ति करूंगा क्या सही भी घर हो जाए तो नियम उसको कहते हैं माधुकरण। जैसे मधुमक्खी करता है जब तक उसकी संतुष्ट नहीं होगी तब तक वो लाते ही रहेंगे पांच से छह लगा सात से छह लगा नहीं होता उसका संतुष्ट भी ला सकता मृगी उसकी सभी प्रकार यहां पर छूट है। और प्राक्रंद कभी ऐसे भी होता है आपके मन में आया आज यहां बीस रोटी की दिशा लाएंगे खाने की इच्छा हो रही थी तो चले गए अब बीस रोटी का पकड़ के लाए लाने के बाद जाते लाते वापस चुके हैं बैठे भी ये तू कैसा पशु है मन में ये कहा बीस रोटी खाएगा सागरा काल में भी नहीं खाया अब इतनी ऐसे कर रहे हो मन में आ गए क्या नहीं पांच रोटी खाएंगे बीस आए थे पांच खा लिया अगला जब पंद्रह सागर हो गए पांच हो गए इच्छा चलाए तो तनाव नहीं कोई आ जाए तो खिला नहीं है नहीं तो पड़े पहले तो ला के रखा हुआ ये नहीं कि वो टूट गया पुराना हो गया लेकिन कैसे खाए या कागज चला हो या कम प्राप्तन फिर में ला के रखा हो सड़ में रहा हो खाने योग्य जब तक आवत है तब तक खाना ही चाहिए छोड़ना नहीं सुबह ले जाते शाम को गर्म करके छोड़ करके खा लेते तो खाना पड़ेगा यहां मजबूर ही कर रहे हैं स्वतंत्रता तो क्यों करेगा कोई लेकिन यहां स्वतंत्रता रहने पर भी करना वो प्राप्त पक्ष द्वारा बलवान इस स्वतंत्र कर आयुष्को निगम स्वास्थ्य महायोगियम संग्रह कर दिया क्या द्वारा आयुष्कुलन आक्षालावन संस्कृतिक्षालाव संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सर समय सिद्धाव सिद्धौ कृत्वा निबध्यते यदृच्छालाव संतुष्ट भाष्यकार का जहाँ प्रार्थोपनत हो लाभ हो अप्रार्थित होते हुए जो उपनत है ऐसा जो लाभ है उसको यदृच्छालाभ बिना पूर्व अपेक्षा या आकांक्षा कामना आदि का स्वतः ही जो उपस्थित हो जाए उसका नाम यदृच्छालाभ तेन संतुष्ट संजात अलम प्रत्यय संतुष्ट होने का मतलब उतने से ही वह अलम प्रत्यय को प्राप्त कर गया हाँ पर्याप्त है बस और नहीं चाहिए जो आ गया उतने ही खूब में खुश है। द्वंद्वादीत द्वंद्व ही शीतोष्णादि विहण्य मानो आविषन्न चित्त द्वंद्वादीत उच्चत है जो शीतोष्ण आदि भी द्वंद्वत्रय माना गया शीतोष्ण शरीर का होता है और सुख दुख मन का होता है क्षुत पासा प्राण का होता है इधर्श द्वंद त्रयंग द्वारा हन्यमान होने पर भी पीड़ित हो जाने के बावजूद भी जिसके चित्त में किंचित अपि विषाद न हो अविषण चित्त हो क्लेश न हो ऐसा व्यक्ति का नाम द्वंद्वादित उचित है। यह रखना है उसकी बात चल रहा है जो कृत साक्षात्कार वाला तीसरा। और यहाँ पर यह भी ध्यान रखना कि कल जैसे आप चर्चा उठाया गया था किस अध्याय का या बारम्बार बोल रहे केवलम कर्मों की व्याख्या स्पष्ट कर चुके हैं कि केवल उन कर्मों को ही करेगा शरीर मात्र का सिद्धि के लिए प्रयोजन है जो स्वाध्याय शरीर सिद्धि प्रयोजन के प्रति कारण है क्या अतः कृत साक्षात्कार के लिए व्यक्ति के लिए निश्चय नहीं है वो स्वाध्याय करेगा या हाँ प्रार कर्म धारण करावे वो भले तो किंचित हो जाए कोई जरूरी नहीं है। इन विवेकवान होते हुए जो सात्व साक्षात्कार के लिए प्रयत्नशील है उसके लिए तो बहुत जरूरी है, वो तो करते ही रहेगा स्मार्ट। इन कृत साक्षात्कार वाले का कोई भरोसा नहीं, या साक्षात्कार के पश्चात उस विवेक के लिए भी साक्षात्कार के पश्चात वो पढ़ाएगा स्वाध्याय करेगा कराएगा ये कोई जरूरी नहीं। जिस लक्ष्य से स्वाध्याय किया है लक्ष्य तो पूरा हो गया, उसके बाद प्रारंभ कर्म से लोक संग्रह के लिए होना होगा तो ये किंचित होगा, नहीं तो भी नहीं होगा। लेकिन जरूरी नहीं है, क्योंकि देह मात्र स्थिति का प्रयोगी प्रयोजन के दृष्टिकोण से स्वाध्याय का कोई लेन देन नहीं। इतना जरूर है भिक्षा अति आवश्यक, उसके अनुसार कैसे टिकेगा स्वाध्याय के बिना टिक जाएगा, इन भिक्षा के बिना टिकेगा नहीं। और लोक लज्जा निवारणार्थ लंगोटी भी जरूरी है, वस्त्र जरूरी है, उतना ही लेगा। विधूमे सन्न मुसले व्यंगारे भुक्त वज्जने अतीत पात्र संचारे भिक्षाम लिप्से तो वही मुनि कौपी न युगलम वास कंथाम शीत निवारिणी पादुके चापि गृहणीयात कुर्यन्नान्यस्य संग्रहम। भाष्य प्रकृति प्रकार की अंतिम पंक्ति, वो भिक्षा में कब याचना करने जाना चाहिए, करना ही भी पड़े सात या पांच घर के नाम बताया था ना, या दूसरे प्रकार के जो है या भिक्षा माधुकर इन दोनों में कब करेगा तो किस समय में उसको भिक्षा करनी, ये नहीं कि वहां चूल्हा चल रहा है रोटी बना रहे हैं उस समय हम मांगने जा रहे हैं, कब विधू में चूल्हा बंद हो गया हम मुसले मुसला ऐसे कूट करके धान वगैरह को अलग कर रहे हैं उस समय में नहीं, भोजन बनाने की तैयारी के टाइम में भी नहीं जाना, बनते वक्त नहीं जाना, बनने के बाद जाना, बनने के बाद भी कब अंगारे ऐसा कि अंगारे भी ठंडे पड़ गया, मने भुक्तवत जने गर्गलों से खा पी के बैठे हो तब, अर्थात जो बचा कुचा जूठन वही लेके आना है, कितना बड़ा कठिन काम है। मने जाओ तीन चार बजे जाओ, कि लोग तो दो बजे के अंदर भोजन करते हैं ये सारी दुनिया जानती है, क्यों नहीं पता चले, लेट से जाइए एक टाइम भिक्षा पाइए, एकदम सवेरे जाइए जब मुसल कुटना भी शुरू नहीं किया 9 बजे, जो कल का बचा हुआ देगा वो रोटी यदि बस बासी पड़ा है नहीं तो नहीं देगा, बोलने की जरूरत नहीं है क्यों सर बना ही नहीं है उसे बना ही नहीं रहता ना सवेरे 8 बजे। अतीत पात्र संचार है ना, भात बर्तन भांड धोधा करके रख दिया है, 7 बजे मिल जाता था। अरे वहाँ तो तुम लोग की बुकिंग होता है वो भिक्षा है नहीं वास्तव भिक्षा हम लिप्से गई मुनि ही, ऐसे स्थिति में ही मुनि को भिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। कौपी न युगलम वास, दो जोड़ा कौपी यही कपड़ा उसे ज्यादा नहीं, और एक कंथा हम शीत निवारणी एक कंथा, और पादुके चाप गृहणीयात पैर में चलने फिरने के लिए पादुका होनी चाहिए, कुर्यात नान्यस्य संग्रहम इसके अलावा अन्य किस चीज का संग्रह। ये हो गया देह मात्र स्थिति के प्रयोजन, यहाँ तो स्वाध्याय नहीं आया। तो इसलिए कहते हैं कि देखो खैर वापस लौटिए, विमत्सर विगत मत्सरो निर्वैर बुद्धि ही, विगत मत्सर मने निर्वैर बुद्धि, समह मने तुल्य, तुल्य किस विषय में, यदृच्छया लाभस्या भी शुद्ध व शुद्ध उच्च, यदृच्छा पूर्वक लाभ में भी लाभ की सिद्धि हो चल लाभ की असिद्धि हो तो भी तुल्य है। यह एवं भूतो यति ही, जो इस प्रकार के यति है अन्नादेशित हेतु लाभ लाभयोपि समो हर्ष विषाद वर्जिता कर्मादो अकर्मादर्शि यथावृत्तादर्शनिष्ठा, यति को कैसा है वो अन्नादि जो शरीर स्थिति के जो मात्र कारणीभूत वस्तुओं का भी लाभ और अलाभ अवस्थाओं में जो समय हर्ष विषाद रहित है, कर्मादियों में अकर्म की दर्शी कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्मदर्शी यथावृत जो आत्म दर्शन में जो निष्ठा है जिसका, ऐसा व्यक्ति को यति कहते हैं। शरीर स्थिति मात्र प्रयोजन विचारणादि कर्मणी शरीरादि निर्वर्तन नैव किंचित करोम्यहं। निश्चय करता है शरीर स्थिति मात्र प्रयोजन के लिए विक्षण कर्मों में शरीरादि के निर्वर्तन करने के लिए प्रयोग करता हुआ भी वह ये निश्चय करता है नैव किंचित करोम्यहं। गुणा गुणेश वर्तन नित्यं सदा संपरिचक्षाण, सदा उसके अंदर यही है गुणा गुणेश वर्तन है। इंद्रियादि जो करण है गुणा इंद्रियादि करणों को कहा गया था, ये जो है अपरा विषयों की और शब्दादि विषयों में भिक्षादियों के लिए प्रवृत्त हो रहे हैं, लेकिन वास्तव में प्रवृत्त नहीं होता हूँ ऐसा दृढ़ निश्चय है उसके पास। आत्म कर्तृत्व भाव पश्यन, आत्मा के अंदर कर्तृत्व भाव को ही अनुभव करता हुआ नैव किंचित भिक्षाटना कर्म करोती, वास्तव में शरीर से हो भी रहा है फिर भी वह भिक्षाटनादि कर्म को भी नहीं करता। लोक व्यवहार सामान्य दृष्टि ने तो लौकिक ही आरोपित कर्तृत्व विचारणादो कर्मणि कर्ता भवति, स्पष्ट कर ये केवल दूसरों के द्वारा व्यवहार पूर्वक आरोप किया जा रहा है कि देखो ब्रह्मज्ञानी भिक्षा करने जा रहा है, अरे वास्तव में वो ब्रह्मज्ञानी जाता आता है ही नहीं। ब्रह्मज्ञानी क्या है? ब्रह्मविद, ब्रह्म वो आएगा जाएगा भिक्षा के लिए भी। इसलिए कहते हैं लोक व्यवहार सामान्य दृष्टि, लोक के जैसा लोक व्यवहार करता है तत्सदृश इसका भी व्यवहार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? व्यवहार में कोई अंतर नहीं, दृष्टि में हो रहा है व्यवहार। ये भी जैसा जाएगा वो भी वैसे ही जाएगा, ये जैसा शौच पानी करता है, लघुशंगा करता है, खाना पीना घूमना फिरना है कि नहीं, सब काम वो भी वैसे ही करता है, फर्क कुछ नहीं, दृष्टि में अंतर है। लोक व्यवहार में सामान्य दर्शन के समान दर्शन होने के बावजूद भी उसके अंदर कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं रहता है, और लोक में कर्तृत्व भोक्तृत्व है, इतना ही फर्क है। लौकिक आरोपित कर्तृत्व है, लौकिकों के द्वारा वो सामान्य दर्शन को देखते हुए क्या कर दिया गया? आरोपित कर दिया गया कर्तृत्व। भिक्षाटनादो कर्मणि कर्ता भवती, इसलिए हम भी कह देते हैं भिक्षाटनादियों में वो कर्मों में कर्ता हो रहा है। भिक्षाटनादि चेष्टासु अपी अकर्तृत्व अनुसंधान एव विदुषा स्वानुभवेन तु शास्त्र प्रमाणादि जनितेन अकर्ता एव। इन वास्तविक दृष्टिकोण से विचार करके देखे विचारणादि चेष्टाओं में भी अकर्तृत्व ही निरंतर वह विद्वान अनुसंधान करता हुआ रहता है, अतः शास्त्र प्रमाणादि जनित उस अकर्तृत्व ही उस विद्वान ब्रह्मज्ञानी की कृत साक्षात्कार वाला पुरुष के अंदर में मानना पड़ेगा। सैव इसलिए वह जो विद्वान वास्तव में कैसा है, पर अध्यारोपित कर्तृत्व शरीर से मात्र प्रयोजन भिक्षाटनादि कर्म कृत्वा न निबद्धते, ऐसा अनुभव हो जाएगा। इसलिए पर पुरुषों के द्वारा लौकिक पुरुषों के द्वारा अध्यारोपित कर्तृत्व को लेकर शरीर से मात्र प्रयोजन भूता भिक्षाटनादि कर्म में करते हुए भी वह बंधन को प्राप्त नहीं होता। बंध है तो कर्म हेतु ज्ञानाग्नि जगत्वात् बंध कारणी भूता जो अविद्या, उस अविद्या सहित सकल कर्म सहित कर्म न ज्ञानात बिना दग्धत्वात् ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा भस्म हो चुका है। इति अनुवाद एव एष, इसलिए यह भी पूर्वोक्त का ही अनुवाद है। तो ऐसे कि तीनों के तीनों श्लोक जो आपने अभी पढ़ा तो तीन प्रकार के जो है साधक मुमुक्षों का वर्णन था। उसे पहला दो तो मुमुक्षुत्व अवस्था वाले ही है और तीसरा वाला मुक्त अवस्था का है, इतना ही फर्क है। इसलिए तीनों ही एक दूसरे की अवस्था भेद को लेकर के एक ही तत्व का व्याख्यान है, अनुवाद पूर्वक कथन किया गया है। न लाभाला त्यक्ता कर्म फलासंगम इत्यनेन श्लोकेन यह प्रारब्ध कर्मासन यदा निष्क्रिय ब्रह्मादर्शन संपन्न स्यात् तदा तस्य आत्मन कर्तृ कर्म प्रयोजना भाव दर्शिनः कर्म परित्याग प्राप्त। पूरा संग्रह कर रहे ये तीन श्लोकों में आपने जो विचार किया है उसको संक्षेप में बताने जा रहे हैं। त्यक्ता कर्म फलासंगम इत्यनेन श्लोकेन इस श्लोक के द्वारा आरंभ करके जो प्रारब्ध कर्मासन जो प्रारब्ध कर्मा होते हुए यदा निष्क्रिय ब्रह्मास्व दर्शन संबंध और क्या है निष्क्रिय ब्रह्मास्व को भी दर्शन कर लिया तीसरा कोटि वाला अंत वाला तदा तस्यात कर्तृत्व कर्तृ कर्म प्रयोजन अभाव दर्शन क्योंकि उस समय वह अपने आत्म स्वरूप में कर्तृ कर्म के प्रयोजन के अभाव को देखता हुआ रहता है, अनुभव करता हुआ रहता है, इसलिए अत्यंत रूप से कर्म परित्याग की प्रसक्ति प्राप्त हुई। कुतश्चित निमित्तात् असंभवे सति, कुतश्चित माने प्रारब्ध निमित्त, देह स्थिति निमित्त से भिन्न अन्य कोई कर्म प्रवृत्त हो भी गया है, मान लो श्रोत्र ब्रह्मनिष्ठ होते हुए कृत साक्षात्कार होते हुए भी इस अध्याय आदि प्रवृत्त हो रहा है, तो मानना पड़ेगा वो अन्य निमित्तक प्रारब्ध निमित्तक है, क्योंकि प्रारब्ध कर्मास हम कह चुके हैं शुरू में ही, प्रारब्ध कर्म की वजह से उसका शरीर प्राप्त हुआ है। कुतश्चित निमित्तात् तद असंभव सति माने आत्यंतिक कर्म से निवृत्ति असंभव होने पर पूर्व तस्मिन कर्म अभिप्रवृत्तोपि, पूर्व के समान माने कृत साक्षात्कार से पूर्व काल के समान, साक्षात्कार के पूर्व काल के समान ही उसके अंदर यदि किसी भी प्रकार के कर्म प्रवृत्ति दिखाई भी देती है तो भी अपि नैव किंचित करोति सति च कर्मा भाव प्रदर्शिता, वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता है, इस प्रकार से अकर्मभूत आत्मा में कर्म के अभाव को स्पष्ट कर दिया। अकर्म स्वरूप है आत्मा, उसे कर्म का अध्यारोप थी, वास्तव कर्म वास्तव में अकर्म ही है, ये बात कर्माभाव को दर्शाया गया है। यस्य एवं कर्माभाव दर्शिता, जिस पुरुष के अंदर जिस मुमुक्षु के अंदर ये दर्श कर्माभाव को दर्शाया गया था, तस्यैव गत संगस्य, उसी के बारे में यहाँ अगला श्लोक अब आरंभ करता है। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावर्तित चेतसः यज्ञायाचरद कर्म समग्रम प्रविलीयते। गत संगस्य मुक्तस्य, जिसने सर्वतः आसक्ति से निवृत्त हो चुका, सभी प्रकार से सभी विषयों से और सभी काल सभी देश अवस्थाओं में जो व्यक्ति आसक्ति से रहित रहता है उसको कहते हैं गत संगस्य। देश काल वस्तु से परिच्छिन्न होकर के किसी भी वस्तु में किसी भी स्वरूप से किसी भी प्रकार की आसक्ति का न होना वो गत संगस्य। कौन है वो? मुक्त, जो मुक्त के अलावा कोई ऐसा हो नहीं सकता। जो मुक्त पुरुष के अंदर स्थिति क्या होती है? ज्ञानावस्थित चेतस, ज्ञानावस्थित चेत, ज्ञान में ही अवस्थित चित्त, जिसका ज्ञान मने वही अकर्मणि कर्म या कर्मणि चाकर्म या पश्येत, तारस ज्ञान में ही अवस्थित है चित्त जिसका, ऐसा व्यक्ति को ज्ञानावस्थित सह मुक्त से पुरुषस्य यज्ञाय आचरत कर्म अपी समग्रम प्रविलीयते। यज्ञ निर्वृत्त्यर्थ आचरण करता हो अभी वह कर्म समग्रम माने अग्रेण सह समग्र, अग्र पूर्व में क्या है कर्म है, अग्र में क्या होगा फल, फल सहित वह कर्म को वो ध्वस्त कर देता है। समग्रम कर्म प्रविलीयते, भाष्य गत संघर्ष सर्वथा निवृत्त आ सकते हैं, सर्वथा जो निवृत्त आसक्त वाला है, अनिवृत्त नहीं अवग्रह चिन्ह काट देने कहीं अवग्रह हो तुम्हें, निवृत्त आसक्त मुक्तस्य निवृत्त धर्माधर्मादि बंधस्य, धर्म धर्म आदि पुण्य पाप आदि सकल प्रकार के बंधनों से जो रहित है। ज्ञान अवस्थित ज्ञान एव अवस्थित चेतो यस्य सायम ज्ञान चेता तस्य ज्ञान चेतस, ज्ञान में ही अवस्थित है सदा चित्त जिसका, अर्थ स्वरूप में ही अवस्थित है चित्त, ज्ञान तो अपना स्वरूप ही है स्वयं ज्ञान तस्य। और यज्ञाय माने यज्ञ निर्वृत्त्यर्थम आचरतो निर्वर्तयतः कर्म, यज्ञ के स्वरूप सिद्धि के लिए ही यज्ञ का आचरण करता हुआ वह व्यक्ति से होता हुआ वह कर्म भी समग्रम सहग्रेणा माने कर्म फलेन सह वर्तते इति, समग्रम कर्म तत् समग्रम माने फल सहित संपूर्ण कर्म को प्रवेलियते विनश्यति इत्यर्थः, अप्रज्ञान रूपी अग्नि से वह भी उसकी दृष्टि से नष्ट ही हो जाता है, निष्फल ही रहता है। इसलिए परानेत्र का ऐसे ब्रह्मज्ञानी के द्वारा प्रारब्ध कर्म के वजह से यदि किसी प्रकार का देह स्थिति के लिए आवश्यक कर्म से भिन्न कोई कर्म होता है, उस कर्म का फल उसके उस कर्म यदि वह कर्म में किंचित भी पाप हो रहा हो वह पाप उसके निंदकों को प्राप्त होता है, और किंचित पुण्य होता है उन कर्मों से वह पुण्य उसके सेवकों को प्राप्त होता है, ऐसे पहले भी कहा हुआ है, तो उसको ध्यान में रखना है। वो अंश को इन्होंने बता दी। यदि आप कहते हैं ब्रह्मज्ञानी है, श्रोत ब्रह्मनिष्ठ है, मुक्त पुरुष है, फिर भी इसमें कोई कर्म हो रहा है, क्यों ये कर रहा है? देह स्थिति के लिए आवश्यक जो कर्म से भिन्न कर्म भी कर रहा है, तो कहते उन कर्मों का फल उन्हीं लोगों को मिलता है जैसे बताया गया, इन वास्तव उस ज्ञानी को उस कर्म का फल से कोई संबंध नहीं होता, क्योंकि वैसे ही वो गत संग वाला पुरुष है, उसे किसी प्रकार फल प्राप्त प्रश्न ही नहीं है। अस्मात्न कारण क्रियमाण कर्म स्व कारण अकुर्वत समग्र प्रवीले थे इत्युचत है, प्रश्न उठा। लेकिन क्या है वो जिस किस कारण से ऐसा हो रहा है कि किया क्रियमाण जो कर्म है वे भी अपना कार्यभूत फल को आरंभ किए बिना दिए बिना जो है बिना आरंभ अकुर्वत एव समग्रम प्रवृत्ति फल से तो कर्म विलीन हो जाता है, नष्ट हो जाता है। आपने कहा इन्हें किस कारण से होता है, उसके साथ ऐसा ज्ञान क्या है, ऐसे ज्ञान का स्वरूप क्या है? या कर्म में कर्म को देख रहा है, कर्म में अकर्म को देख रहा है, माने अनात्मा में विद्यमान जो है अकर्मत्व को त्याग कर उसी में कर्म कर निश्चय कर लिया, आत्मा में जो कर्म आरोप थे उसको निवृत्त करके उसमें अकर्तृत्व भोक्तृत्व न ग्रहण कर लेता है, इसका मतलब क्या है? उसके बाद में उसमें शरीर से इंद्रियों से मन बुद्धि अहंकारों से होने वाले क्रियाकलाप किस प्रकार से होते हैं, वो बताओ किस प्रकार से करता होगा जिसकी वजह से उसे उसका कोई संबंध नहीं होता किंतु दूसरों को उसका फल उल्टा प्राप्त हो जाए, उसी को समझाने के लिए आदि यज्ञ रूपा यह कथन करते हैं। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हरिर् ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्म कर्म समाधिना, क्योंकि वह ऐसा जानता है जो कर्ण जिससे मैं कर्म कर रहा हूँ, ये शरीर से जो कर्म हो रहा है उस कर्म का जो कर्ण होता वस्तु वो भी क्या है? ब्रह्मैव अर्प्यते अनेन इति अर्पणम करणम, और जो कर्म उदा वस्तु जिसको मैं अर्पण कर रहा हूँ वह हविष्य भी क्या है? ब्रह्म ही है। और जिस अधिकरण में इस हविष्य रूपी कर्म को जो पात्र आदि की रूपी कर्णों के द्वारा मैं डाल रहा हूँ वह अधिष्ठान वो तो अग्नि भी ब्रह्म ही है। तो कर्ण कर्म अधिकरण ये तीनों ब्रह्म है। इतना ही नहीं, हम जो आहुति दे रहे आहुति देने वाला कौन? मैं देवदत्त देता हूँ ऐसा नहीं मानता हो ब्रह्मणा, कर्ता कौन है? ब्रह्म ही है। हम रूपी क्रिया क्या है? उत्तम च ब्रह्म एव, उत्तम या क्रिया भाव में एकता। तो देखो कर्ता कर्म क्रिया कर्ण और अधिकरण सब क्या है? ब्रह्म ही। इन सभी के द्वारा उत्पन्न हुआ संपन्न हुआ कर्म का फल गंतव्यम यत्तदभी ब्रह्म एव, तेन मन इसी कारण से जो गंतव्य जो फल है वह भी ब्रह्म ही है। क्यों ऐसा है? ब्रह्म कर्म समाधिना, तेन ब्रह्म कर्म समाधिना ब्रह्म एव गंतव्यम भवती। बड़ा विलक्षण है ना, ऐसी भावना उसके अंदर रहती है सदा सदा ही, यही दृष्टिकोण से वो समझता है। मैं खाना नहीं खाता, खाना कौन खा रहा है? ब्रह्म खा रहे। कौन खिला रहा है? ब्रह्म खिला रहा है। ये हाथ क्या है? अरे हाथ से तो डालते नहीं, नहीं हाथ थोड़ी, ये हाथ भी ब्रह्म ही तो है, जो डालने वाला जो पात्र, ये जो पात्र है ना इसे तो डालते हैं। ब्रह्म ब्रह्म ये भी ब्रह्म, खा रहे हैं जो रोटी ये भी ब्रह्म, खाने वाला जो समझ रहा है वो भी ब्रह्म, जिस जाठ अग्नि में डाल रहे अग्नि भी, और डालना और भी जो क्रिया ये भी ब्रह्म ही। सर्वम खलविदम, इसलिए जो क्रिया हमें दिख रहा आरोपित है ना, इसलिए वास्तव में सब ब्रह्म ही है। जैसे ये तो कहते बार बार, हम लोग कई बार दृष्टांत दे चुके हैं, ये चित्रपट का चित्रदीप प्रकरण को चिंतन नहीं करते हो इसलिए ऐसे गड़बड़ होता है। अरे उसमें जो चित्र का है, क्या है वो भी तो पटी है। जो राजा है ये राजा है, अरे राजा नहीं, राजा भी पट ही है। ये गाड़ी जा रही है, अरे जा रही ये भी पट ही है। जो पट पर ही तो सब है, जो कुछ भी आप देख रहे हैं ये सब अध्यारोपित है। इसलिए अध्यारोपित जो वस्तु होता है वो स्वाधिष्ठान से भिन्न नहीं होता, इसलिए कहा जाता है वो सब क्रिया हो चाहे कुछ भी हो सब कुछ ब्रह्म से भिन्न नहीं है, ब्रह्म ही है। इसलिए अक्रिय ही मैंने अचित्रवान पट ही चित्रवान, वास्तव पट क्या है, अचित्र रूप है, उसमें सारा चित्र, और उस चित्र में ये सब भेद है, इसके व्यवहार नहीं होता, कर्ता कर्ण कर्म क्रिया अधिकरण फल इनके बिना व्यवहार होता नहीं। इसलिए यही व्यवहार को अचित रूपी अचित्रात्मक पत्र में चित्र रूप रूपेण जैसे प्रस्तुत करते हैं, उसी प्रकार से यहाँ अक्रिय फल रूपा और अकर्त रूपा अकरण रूपा अनधिकरण रूपा इत्यादि इत्यादि सर्व अवरूपा होते हुए भी उसने स्वरूप आपने कर दिया है, ये अध्यारोप है। अध्यारोप को ही समझाना, जो इस अध्यारोप को अपवाद करके स्वस्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं हो सकता है, वो गत संघ से मुक्त से स्वरूप वाला नहीं हो सकता। इस अध्यारोप का ही जो अपवाद करके स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है जो, उसी व्यक्ति के लिए कहा ब्रह्म कर्म समाधि ना ब्रह्म एव गंतव्यम भवति। ये तो ब्रह्मार्पणम येन करणेन प्रकारेण ब्रह्मविद् हविर् अग्नौ अर्पयति तत् ब्रह्म एव पश्यति। जिस करण के द्वारा अर्जुन जिस प्रकरण जिस साधन से ब्रह्मविद्ता हविष को अग्नि में अर्पण करता है, वह साधन भी ब्रह्म ही है, ऐसा हो जाता है, अनुभव करता है, समझता है। तस्य आत्मवितरगण अभावम पश्यति, माने वो जो करण है वो अपने आत्मा से भिन्न है, ऐसा वो नहीं देखता, अभिन्न रूप से ही उसको देखता है। यथा शुक्तिकायाम रजता भावम पश्यति तद्वत् उच्यते ब्रह्मैव अर्पणमिति। जैसे शुक्तिका में कोई रजत के अभाव को देखता है, ठीक उसी प्रकार कहा जा रहा है ब्रह्मैव अर्पणमिति। यथा यद रजतम तद शुक्तिका एव, कहने का मतलब यही निश्चय कर लिया, अरे ये जो रजत अभी तक दिखाई दे रहा था वो क्या था, वो रजत ही था, नहीं वो शुक्ति था, निश्चय कर लिया। अब तक मैं भ्रांति से मान रहा था ये जो मुझे दिखाई देता था रजत वही यथार्थ रजत है, ऐसा मेरी भ्रांति थी, वास्तव में यह रजत रजत नहीं था, ये तो शुक्ति ही था और है और होगा। ऐसा जो त्रैकालिक जो अधिष्ठान संबंधी यथार्थ स्वरूप का निश्चय कर लेता है उसी का नाम ब्रह्म अर्पण, इससे संकेत किया गया ब्रह्म अर्पण मिति असमस्त पदे। ब्रह्मार्पणम जो है असमस्त पद है, समास में मत समझो, ब्रह्म अलग पद है अर्पणम, इसलिए ब्रह्म के साथ वो एव लेना, ब्रह्म देना वो एव है ना, वो हर जगह जोड़ना है ब्रह्म एव अर्पणम। यद अर्पण बुद्धिया गृहते लोग्य तदस्य ब्रह्म विदो ब्रह्म, जिसको अर्पण मैंने साधन बुद्धि से ग्रहण कर लेता है यह दुनिया, उसी को हम क्या मानते हैं, तत वह साधन इस ब्रह्मविद्ता के लिए ब्रह्म ही है। ब्रह्म हवि तथा यद हविर् बुद्धिया गृह्य मानम तद ब्रह्म, जिसको हविष बुद्धि से आप ग्रहण करते हो वह भी वास्तव में उस ब्रह्मविद्ता के लिए ब्रह्म ही है। तथा ब्रह्माग्ना विधि समस्तम पदम, यहाँ पर भी ब्रह्म अग्रव अलग अलग पद है, असमस्त पद है, समास नहीं, ब्रह्म एव अग्नव दृष्टि, दृष्टि क्या वास्तविक स्थिति है, अग्नि रवि ब्रह्म, पहले तो दृष्टि कर लेना पड़ेगा ना, निर्गुण उपासना करते उसी को पहले दृष्टि करो, दृष्टि करते करते करते तदात्म हो जाओगे, वैसे ही हो जाएगा आपका स्वभाव बन जाएगा, स्वर्ग स्थिति बन जाएगी, शुरू में दृष्टि तो करनी पड़ेगी, मान के चलो हाथ भी ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूँ, शरीर भी ब्रह्म है, रोटी भी ब्रह्म है ना, वह रोटी माता रोटी पिता बोलते हैं ना, सारा वही है, रोटी चालीसा, रोटी चालीसा में तो आता है ये बात, मैंने सब कुछ वही है, ऐसा निश्चय करके चल। इसलिए कहते हैं कि देखो अग्नि रवि ब्रह्म एव यत्र हुयते, क्योंकि जिस अग्नि में हम हवन करते हैं वह अग्नि भी वास्तव में ब्रह्म ही है, ब्रह्म से भिन्न नहीं है। ब्रह्मणा माने कर्त्रा, ब्रह्मैव कर्ता इत्यर्थ, ब्रह्म ही कर्ता है। यह तेन हुतम हवन क्रिया भी, जो उसके द्वारा होते माने हवन क्रिया है, तद ब्रह्मैव वह भी ब्रह्म ही। यत तेन गंतव्यम फलम तद भी ब्रह्मैव, जो उसके द्वारा गंतव्य है फल है वह भी ब्रह्म ही है। ब्रह्म कर्म समाधि ब्रह्म कर्म ब्रह्म कर्म तस्मिन समाधि ब्रह्म कर्म समाधि ऐसा कनद सर्वांग युक्त जो कर्म है कर्ण अधिकरण कर्ता कर्म इत्यादि सकल से युक्त जो कर्म स्वरूप है और पूर्ण कर्म सर्वांगोपेत जो कर्म वो ब्रह्म ही है ऐसा सम्यक प्रकार से मन में आधान हो गया विचार जिसका वो समाधान कर लिया है जिसने वो व्यक्ति के द्वारा तस्मिन समाधि यस स ब्रह्म कर्म समाधि तेन ब्रह्म कर्म समाधि ना ब्रह्म ही गंतव्य पार्श्व विद्वान पुरुष के द्वारा ब्रह्म ही गंतव्य होता है तो कोई भिन्न फल उसके लिए नहीं होता एवं लोक संग्रह चिकीर्षुणा भी क्रियमाण कर्म परमार्थ तो अकर्म ब्रह्म बुद्धि उपमृति तत्व क्योंकि देखो लोक संग्रह की इच्छा से करता हुआ भी जो कर्म मान लो कर किया जा रहा है वे कर्म वास्तव में परमार्थ तो अकर्म ही है क्योंकि वो भी ब्रह्म ही है इनकी जो लोक संग्रह के लिए करेगा कौन कर सकता है तो जो साक्षात ईश्वर है ये ब्रह्म ज्ञानी है उसी ने ही अपने कर्म से जो है लोक संग्रह के लिए कर्म करेगा तो निश्चित से वह कर्म भी उसके लिए क्या रहेगा अकर्म रूप ही होगा ब्रह्म रूप ही होगा क्योंकि ब्रह्म बुद्धि से वह उसका स्वरूप विनष्ट हो चुका है उपमृत न कर्म प्रलीयते है न समग्र कर्म प्रविलीयते उसी को लेकर कह रहे हैं यहाँ पर देखो वह सारा का सारा ब्रह्म बुद्धि से उपमर्दित है विनष्ट है तदेव सति निवृत्त कर्मणोपि सर्वकर्म संन्यासिनः सम्यक दर्शन स्तुत्यर्थम यज्ञत्व संपादन ज्ञानस्य सुतराम उपपद्यते इस प्रकार का निवृत्त कर्म वाला होने पर भी सर्वकर्म का सन्यासी होने पर भी सम्यक दर्शन का स्तुति करने के लिए यहाँ पूर्व में कहा यज्ञ कर्म यज्ञत्व संपादन ज्ञानस्य आपका अपना विशुद्ध स्वरूप ज्ञान स्वरूप को एक यज्ञ रूपक दे दिया ना यहाँ इस श्लोक में क्या है रूपक दिया हुआ है अर्पण मैंने करण कर्म साधन अधिष्ठान क्रिया फल इस रूप जो आपका वर्णन है ये क्या है एक यज्ञ स्वरूप ने वर्णन किया ना जिससे बाह्य यज्ञ होता है उसी प्रकार से ज्ञान रूपी यज्ञ संपादन कर ज्ञान को यज्ञ के साथ उपमान रूप में भाव कर इसलिए कहते हैं कि वास्तव में हुआ क्या यज्ञत्व का जो संपादन किया गया है वह सम्यक दर्शन की स्तुति करने के लिए ज्ञान का यज्ञत्व स्वरूप प्रदान कर दिया गया है सुतराम उपपद्यते ऐसा समझने पर ही ऐसी व्याख्या के अनुसार ही उसकी व्युत्पत्ति बनती है यज्ञ अर्पणादि अधियज्ञ प्रसिद्ध इसलिए पहले कहा था ना अधियज्ञ स्वरूप है ये जो अर्पणादि अधियज्ञ में प्रसिद्ध है तदस्य अध्यात्म ब्रह्म परमार्थी जो अधियज्ञ मैंने बाहर जो हम कर रहे हैं लोग अज्ञानी लोग जो करते हैं यज्ञ उस अधियज्ञ में जो जो चीज प्रसिद्ध था वह सारा प्रसिद्ध वस्तुओं को तस्य तद अस्य वह इस ब्रह्म ज्ञानी के इसमें क्या है सब कुछ अध्यात्म एव ब्रह्म परमार्थदर्शन प्रति परम परमार्थदर्शी के दृष्टिकोण से सब कुछ ब्रह्म ही है इसलिए कहा पंक्ति पावन पावन सन्यासी को कहा जाता है पंक्ति पावन पावन जो पंगत लगे कहीं भी भोजन आदि पंक्ति उस या सभा भी पंक्ति उस पंक्ति को पवित्र कौन करता है एक वास्तविक ब्राह्मण हो तो वह सकल पंक्ति में को पवित्र करता है और ऐसे पंक्ति पावनों की भी पंक्ति लग गई ब्राह्मणों की पंक्ति लग गई उसको भी पवित्र एक श्रुति पर सन्यासी कर एक सन्यासी हो तो उसको पवित्र कर देगा इसलिए आजकल यज्ञों में भी क्या करते हैं सन्यासी को बुलाते वो यदि सन्यासी आ जाए उसको दृष्टि पड़ जाए यदि वो अपना विवेक विज्ञान वैराग्य से संपन्न होकर बैठ के दृष्टि डाल देता है कृपा दृष्टि तो निश्चित रूप से जो है उस यज्ञ का सकल दोष खत्म हो जाएगा ब्रह्म परमार दर्शन ही दी अन्यथा सर्वस्व ब्रह्मत्व अर्पणादि नाम एवं विशेष तो ब्रह्मत्व अभिधानम अनर्थगम विभाग है ना यदि सब कुछ ब्रह्म ही है फिर इन अर्पणादियों को यह ब्रह्म क्यों कह रहे हो ये तो अधियज्ञ का दृष्टांत मात्र ही था अन्यथा नहीं तो समस्या क्या है सर्वस्य ब्रह्मत्व सर्वम कल्विदं ब्रह्म जब है ही है तो अर्पणादियों को ही विशेष रूप में ब्रह्मत्व का जो कथन करना व्यर्थ हो जाएगा इसे सम्यक दर्शन का स्तुति के लिए ज्ञान का यज्ञ स्वरूपता का कथन करना उचित ही है मान ऐसे ही व्याख्या करनी पड़ेगी तस्मात ब्रह्मैव इदं सर्वमिति अभिजानतो विदुषा इसे निष्कर्ष निकला ब्रह्मैव इदम सर्वम, ऐसा जानता हुआ जो विद्वान के प्रति सर्वकर्माभाव कारक बुद्धि भाव, सकल कर्म का भाव ही होगा। क्यों? उसके अंदर कारकत्व बुद्धि ही नहीं, नहीं कारक बुद्धि रहितम यज्ञ कर्म दृष्टम, क्योंकि कारक बुद्धि से रहित व्यक्ति के अंदर यज्ञ नामक कोई कर्म देखने को नहीं मिल सकता। सर्वमेव अग्निहोत्र आदि गर्व शब्द समर्पित देवता विशेष संप्रदान आदि कारक बुद्धिमत कर्त्र विमान फलाभिसंधि मच्च दृष्टम नोपप्रतीत्या, क्योंकि हम जो भी संसार में देखते क्या है, कहते सर्वमेव अग्निहोत्र आदि कर्म, अग्निहोत्र आदि चित्र जो भी कर्म है ये कर्म कैसे है? कहते हैं कि भाई शब्द समर्पित देवता विशेष संप्रदान आदि कारक बुद्धिमत, शब्द समर्पित देवता विशेष संप्रदान आदि विभिन्न शब्द है ना, अग्नि स्वाहा ये तो मिश्रक शब्दार्थक मीमान से क्या मानते हैं, कोई भिन्न देवता होता कुछ भी नहीं, विग्रह आदि नहीं मानते, शब्द में ही देवता है, मंत्र में ही देवता मानते हैं। इसलिए भाष्यकार उन्हीं के पक्ष को लेकर कह रहे शब्दों से समर्पित जो देवता जो विशेष है संप्रदान जिसका, इसी प्रकार से अधिकरण जिसका आवनीय ज्योति, इस प्रकार से आदिकारी आदि सकल कारक लेकर कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान और अधिकरण और संबंध के लेना पड़ेगा फल संबंधित्व न, ये पूरे के पूरे सप्त कारक का कारक समुदाय जितना भी है बस सारा का सारा कैसा है, कारक बुद्धि मत कर्तृ विमान फलाभिसंधि मच्छ, जिसे जोड़ दिया कर्तृत्व का विमान भी है और फलाभिसंधि फलाभिसंधि वाला जो पुरुष उसी में देखने को मिलता है। लोप मृद मृदित क्रियाकार कर्मफल भेद बुद्धि, जिसके अंदर क्रियाकार कर्मफल भेद की बुद्धि उपमृदित हो चुकी है, तारस पुरुष के अंदर ये चीज नहीं देखने को मिल सकता। कर्तृत्विमान फलाभिसंधि रहितम च, क्योंकि कर्तृत्व विमान और फलाभिसंधि रहित है जो, उस व्यक्ति में भी नहीं है। जो व्यक्ति केवल कर्तृत्व फलाभिसंधि त्याग दे उस व्यक्ति के अंदर ही नहीं है, और जिसने कर्तृ क्रिया कर्म का सब कुछ को त्याग डाला, सगल कारक भाव को ही परित्याग कर चुका है, वह दृष्टि नहीं किसी भी चीज में, शुद्ध ब्रह्म दृष्टि सभी में जो कर रहा है उसके तो प्रसंग ही नहीं उठता। इदं तु ब्रह्म बुद्धि उपमृतार्पणाय कारक क्रिया फल भेद बुद्धि मद कर्मा तो अकर्मैव तत्। इसीलिए ब्रह्म बुद्धि से उपमृतित अर्पणादि कारक क्रिया फल भेद बुद्धि वाला होकर किया हुआ ये जो कर्म है, इदम कर्म अतो अकर्म ये तरह कर्म भी क्या है, अकर्म ही है, क्योंकि इसके बुद्धि में क्रियाकारक का फल भेद बुद्धि से ब्रह्म बुद्धि से उपमृतित होने के कारण से उसके शरीर आदि उनके होता हुआ जो क्रिया कर्म भी है उसे ब्रह्म बुद्धि होने के कारण वह कर्म भी अकर्म ही होता है। तथा च दर्शितम कर्मणि अभिप्रवृत्तोपि नैव किंचित् करोति सः गुणा गुणेषु वर्तन्ते नैव किंचित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्वविद इत्यादि इत्यादि अनेकों श्लोकों के द्वारा यह बात स्पष्ट कर दिया गया है कि वास्तव में उसके अंदर कर्तृ क्रिया कर्म कुछ भी नहीं होता है। अतः उसके अंदर किया हुआ उसके शरीर आदियों से होता हुआ जो कर्म है, उसे किया हुआ नहीं बोलूंगा, होता हुआ जो कर्म है वह कर्म वास्तव में अकर्म ही है, ये मानना पड़ेगा। तथा च दर्शन तत्र तत्र क्रियाकार फल भेद बुद्धि उपमर्दम करोति, ऐसा दर्शन कराते हुए इस गीता शास्त्र में जगह जगह पर क्रियाकार फल भेद बुद्धि के उपमर्दन को ही ज्ञान के द्वारा संपन्न होने वाला फल है, ऐसा जगह जगह बताएंगे। दृष्टा च काम्याग्निहोत्रादि काम उपमर्देना काम्याग्निहोत्रादि हानि ही, जैसे मीमांसा के मानते हैं काम्य अग्निहोत्र थी, संकल्प किया कामना को लेकर और अग्निहोत्र आरम्भ कर दिया, इसी बीच उसे मन विचार जग गया, ये कर्म करते करते अंतकरण शुद्ध हो गया, विचार जब जग गया तो उसके मन में आ रहे तो बेकार में कर्म कामना पूरा कर रहा हूँ, उसने कामना को त्याग दिया, अग्निहोत्र कर्म को पूरा कर रहा है, करने के बावजूद वह कर्म से क्या है, निष्काम कर्म हो गया। वही कह रहे हाँ देखा गया काम अग्निहोत्र स्थलों में भी काम का जब उपमर्दन कर देते हैं वह काम अग्निहोत्री होत्रादि का स्वरूप हानि, मैंने काम्य अग्निहोत्र नहीं रहेगा, वो क्या हो जाएगा, निष्काम अग्निहोत्र हो जाएगा। तथा मतिपूर्वक अमतिपूर्वकत्वादि नाम कर्मणाम कार्य विशेषस्य आरब्धत्वं दृष्टम्, इसी प्रकार और भी कहा गया मतिपूर्वक और अमतिपूर्वक, जिस प्रकार के मति को लेकर जो कर्म करूंगा उसी प्रकार का फल होता है, जिस प्रकार के मति रहित होकर मैं कर्म करूंगा उसी प्रकार उसके अनुरूप फल उसको मिलता है। यही हमने इस लोक में भी कार्य विशेष के कर्मणाम कार्य विशेष से कर्मों का फल विशेषों का जो है ना आरब्धता हमने देखा है, ठीक उसी प्रकार तथा यह इस वेदांत शास्त्र में भी बुद्धि अबुद्धि ब्रह्म ने ब्रह्म बुद्धि उपमृदित अर्पणादि कारक क्रियाफल भेद बुद्धेर बाह्य चेष्टा मात्र कर्मापि विदुषो अकर्म संपदे अत उक्तम समग्रम प्रविलियता। ब्रह्म बुद्धि से उपमृदित अर्पणादि जो कारक क्रियाफल भेद बुद्धि है, नष्ट हो चुका जो कारक क्रिया फलादि भेद बुद्धि है, उसके द्वारा होता हुआ जो बाह्य चेष्टा मात्रेण बाह्य चेष्टा मात्र से होता हुआ जो कर्म व कर्म भी उस विद्वान की दृष्टिकोण से अकर्मता को ही प्राप्त होता है। इसी बात को दृष्टि में रखते हुए पूर्व श्लोकों में कहा था अतो उत्तम समग्रम प्रविलियत इति। जो श्लोक है इस श्लोक के व्याख्या कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, ये कोई अन्य मत मतांतरीय लोग नहीं है, वेदांत गदेशी ही कहता है, ब्रह्म में ही कर्तृत्व मानता है, ब्रह्म ही सब कुछ कर रहा है ऐसे मानते हैं। उन लोगों की व्याख्या खंडन करने के लिए उत्थापन कर रहे अत्र केचिदाहो हो यद ब्रह्म तदेव अर्पणादीनि ब्रह्म किल अर्पणादीना पंचविधि कारकात्मना भविष्यतम सद तदेव कर्म करो दे, जो ब्रह्म है वही अर्पणादि है, अर्थात ब्रह्म ही अर्पण आदि जो पंचविध कारक रूप से व्यवस्थित होकर स्वयं ही सकल कर्मों को करता है, स्वयं ब्रह्म करता है, ऐसा लोग कहते पंचविध कारक बने कर्तृ कर्म करण संप्रदान अधिकरण, ये तो वह ब्रह्मार्पण ब्रह्म भी ब्रह्माग्रम ये सब लिया है, जो उन्हीं सब कर्मों को लेकर वो उन पंचविध कारकत्व को विशिष्ट होकर के ब्रह्म सकल कर्म रूपी क्रियाओं को करता है। तब नर्पणादि बुद्धि निवर्तते है किंतु अर्पणाश ब्रह्म बुद्धि आधी अति, उनका कहना है इसलिए अर्पणादि की बुद्धि निवृत्त नहीं हो सकती, किंतु उसमें हम क्या करेंगे उन अर्पणादियों में ब्रह्म बुद्धि का आधान करेंगे, जैसे प्रतिमा आदव विष्णुवादि बुद्धि यथा, जिस प्रकार प्रतिमा आदि में विष्णु आदि की बुद्धि की जाती है, यदा च नाम आदव ब्रह्म बुद्धि, और जिस प्रकार नाम आदियों में ब्रह्म बुद्धि किया जाता है एवं ठीक उसी प्रकार से इन अर्पणादियों में ब्रह्म बुद्धि करते हुए इन अर्पणादि रूप ब्रह्म ही इन सकल कर्मों को करता है, इस प्रकार से हम निश्चय करते हैं। ये पूर्व पक्ष सत्यम एवं अपि ठीक कहते, ऐसा भी हो सकता था यदि ज्ञान के स्तुत्यर्थम प्रकरणम न, यदि ज्ञान यज्ञ की स्तुति करने के लिए प्रकरणम नहीं होता और उपासना के लिए होता है, ये प्रतीक में किस चीज का दृष्टि करना उपासना होता है, यदि उपासना का प्रकरण होता तो आपकी यह व्याख्या हम स्वीकार